Sponsorem nagród w audycji jest Piatnik, producent edukacyjnych gier planszowych Activity Junior i My First Activity. Autopromocja. Niedługo święta i nieuchronne pytanie, jaki prezent kupić? Proponujemy dobrze dobraną książkę. Do 22 grudnia, w poniedziałki i czwartki, w Akademii Rozrywki między 14 a 15 książki na święta. Z różnych półek, biografie, powieści, reportaże, ale zawsze odpowiednie na prezent. Zapraszam, Michał Nogaś. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dziś fileciki cenowe. Filetujemy cynę i pierdot na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. 47 cali 3D Panasonic Smart TV 1200 Hz za 2599. Samsung LED TV 100 Hz 32 cale za 999. Laptop Lenovo procesor Intel dysk 500 za 1099 zł i ekstra raty 50 razy 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Zapraszamy również w niedzielę. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 30 listopada, jest 9. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Tragedia w Biebrzy na Podlasiu. Dwie osoby zatruły się śmiertelnie spalinami, dwie walczą w szpitalu o życie. Uwolniony z rąk porywaczy w Afryce polski misjonarz wraca dziś do kraju. W tym serwisie też o ostatnim dniu zbiórki żywności. Tragicznie zakończył się dla czterech młodych osób z Podlasia wieczór spędzany w samochodzie w garażu. Dwie 17-latki zatruły się śmiertelnie spalinami, dwie kolejne osoby trafiły do szpitala. Do tej tragedii doszło najprawdopodobniej w wyniku tego, że samochód z czworgiem osób wewnątrz znajdował się w garażu przy zamkniętych drzwiach. Silnik samochodu pracował, mamy temperatury ujemne, więc podejrzewamy, że do zatrucia doszło właśnie spalinami samochodowymi. U dwóch 17-latek prowadzono czynności ratownicze przez ponad godzinę. No niestety lekarz pogotowia ratunkowego stwierdził zgon. Lekarzom udało się uratować 21-latka i 16-latkę, dodaje zastępca komendanta powiatowego Straży Pożarnej w Grajewie na Podlasiu Arkadiusz Lichota. W krytycznym stanie przetransportowano ich do szpitala w Grajewie, gdzie walczą o życie. Tylko jedna karta, tylko dwa nazwiska. Od 7 do 21 trwa dzisiejsza tura wyborów samorządowych. Wybieramy tylko jedną osobę, więc na karcie przy jej nazwisku trzeba postawić X lub krzyżyk. Głosowanie odbywa się w 890 gminach. Wybierzemy wójtów, burmistrzów i prezydentów 11 miast wojewódzkich. Między innymi Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Poznania, Katowic i Gdańska. Tuż po 21 powinniśmy poznać szacunkowe wyniki oparte na exit poll, czyli na odpowiedziach udzielanych przez wyborców po głosowaniu. PKW ma nadzieję, że poda wyniki jutro. Liczenie głosów z pierwszej tury trwało 6 dni, bo zawiódł system informatyczny. Teraz Państwowa Komisja Wyborcza zapewnia, że okręgi wiedzą, jak zachować się w przypadku kłopotów z wysyłaniem raportu. Sekretarz PKW Kazimierz Czaplicki powiedział, że niezbędne będą wtedy pendrive'y. Jeżeli nie można przesłać danych, to każda komisja, zgodnie z wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej, powinna sporządzić na nośniku zewnętrznym wyniki te i przekazać odpowiednio wyższej komisji. W przypadku problemów z systemem na etapie liczenia głosów komisje mają sporządzać protokoły ręcznie. Piłę śnieje, w wielu miastach trwa policyjny trzeźwy poranek po wczorajszych Andrzejkach. Osoba nie jest pod wpływem alkoholu. Często ludzie przychodzą i korzystają z tego urządzenia. Zalecałbym takie postępowanie. Sprawdźmy, czy możemy już prowadzić pojazd. Warto przyjść się przebadać, zanim wsiądziemy za kierownicę. Doradza szef Straży Miejskiej w Koszalinie Piotr Simiński. Badanie alkomatem jest darmowe i anonimowe. Jeszcze przed południem ma przylecieć do Polski ksiądz Mateusz Dziedzic. Uprowadzony w październiku w Republice Środkowoafrykańskiej, polski misjonarz spędził 1,5 miesiąca w niewoli u rebeliantów powiązanych z Seleką. Grzegorz Maciak. Ksiądz Mateusz Dziedzic wyleciał z Republiki Konga i w towarzystwie naszego konsula z Etiopii zmierza do ojczyzny. Na lotnisku w Warszawie ma być rano. Do uwolnienia doszło po działaniach wielu krajów i organizacji. Marcin Wojciechowski, Ministerstwo Spraw Zagranicznych. To uwolnienie było możliwe dzięki kompleksowym działaniom dyplomatycznym, w które oprócz polskiej dyplomacji były zaangażowane kraje regionu, ONZ, Republika Francuska. Minister Spraw Zagranicznych powołał specjalny międzyresortowy zespół i w dużej mierze działania tego zespołu przyczyniły się do szczęśliwego zakończenia tej sprawy. Ksiądz Dziedzic został prowadzony przez rebeliantów generała Abulaya Miskina w nocy z 12 na 13 października. W niewoli spędził 6 tygodni. Porywacze polskiego misjonarza nie chcieli żadnego okupu. Domagali się uwolnienia z więzienia swojego przywódcy. Tak się stało. W zamian generał ma rozbroić oddział. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Świąteczna zbiórka żywności trwa, to jej ostatni dzień. W dużych sklepach i supermarketach w całej Polsce wolontariusze banków żywności zbierają produkty dla potrzebujących. Klienci sklepów są informowani przez wolontariuszy o tym, co jest najbardziej oczekiwane, a po zrobieniu zakupów mogą podzielić się z potrzebującymi. Jest bardzo dużo wszystkiego, więc jakoś dajemy radę. Najwięcej przynoszą oleju, ryżu, kaszy i takich mąki, słodyczy, takich rzeczy, które się nie psują, bo no, to jest najbardziej praktyczne. Darczyńcy także zadowoleni, że mogą wziąć udział w tym przedsięwzięciu. Wielu mówi o zaufaniu do akcji banków żywności i o odruchu solidarności z potrzebującymi. Jest to czekolada w saszetkach i oliwa. Czekolada po to, żeby dzieciom było trochę lżej w te święta. Słodycze dla dzieci. A coś tam znalazłem, jakieś słodycze, konserwy, mąkę. No odruch taki solidarności z ludźmi, których nie stać. Świąteczna zbiórka żywności zakończy się wieczorem, ale do końca roku będzie jeszcze można przekazać produkty zakupione przez internet. Bożena Falkowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Niedziela ze słońcem, lokalne opady śniegu w najbliższych godzinach tylko w Małopolsce, a na termometrach w Suwałkach minus 8 stopni, w Lublinie i Olsztynie minus 5, w Łodzi i Toruniu minus 4, w Katowicach, Poznaniu, Rzeszowie i Warszawie minus 3, we Wrocławiu minus 1, a w Szczecinie 0. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, jeśli chcesz mieć najnowsze technologie, musisz zabiegać o względy u szefa. Rysiu, ja cię lubię. Zabiegać bardziej. Wracaj moim. Z moją żoną, Jadwigą. I prosisz o podwyżkę. A myśląc technologicznie, skorzystaj z 50 lat 0%. I kup na przykład telewizor 3D Ultra HD 49 cali LG, klasa energetyczna A, ze smartfonem od producenta za 3799 zł lub w 50 latach 0%. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Prezenty dla bliskich kup w ten weekend, bo tylko w Empiku od piątku do niedzieli tysiące produktów 25% taniej. Książki, filmy, muzyka i inne trafione prezenty kup w ten weekend. Empik. Każdego inspiruje inaczej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piosenki bez granic. Dzień dobry Państwu. Wojciech Mann, Elżbieta Malinowska i Halinka Dachowicz. Witają Państwa tradycyjnym, wesołym dzień dobry. A ja już przygotowałem pierwsze nagranie, którego obecność na antenie jest wynikiem mojego sentymentalnego nastroju. Thank you.

71335 to SMS-y, man@polskieradio.pl to mail, no i telefon 22 7 3. A utwór, ten sentymentalny nastrój zaprowadził mnie w okolice roku 1973. No, 40 ponad lat temu. The Railroad, Kolej Żelazna. To utwór grupy, którą bardzo lubiłem i do której wracam w moich audycjach. Zespół, stosownie do tytułu tej piosenki, nazywał się Grand Funk Railroad. A utwór pochodził z ich płyty bodaj najlepszej, właśnie z 73 roku, płyty zatytułowanej We're an American Band. No i zresztą taki właśnie utwór o takim tytule otwierał ten album i był wielkim przebojem. Dziś ominąłem ten najbardziej znany i jeszcze drugi bardzo znany i sięgnąłem po Railroad, a teraz, żeby nie zostawić Państwa z niedosytem, mówię o tych, którzy lubią takie wspomnienia, jeszcze jeden z tej właśnie płyty utwór stworzony przez zespół, jego tytuł Walk Like a Man. No to chyba jest dla mężczyzn bardzo stosowna rada, krocz jak mężczyzna. Panowie, baczność. Grand Funk Railroad, wspomnienia, 73, 20 wiek, druga połowa. No i niewykluczone, że pozostaniemy w tym 20 wieku, bo pora na... Ze Szpulowca, Big Beatowca. Trudno, żeby Szpulowiec odtwarzał rzeczy z tego roku, ani nie z ubiegłego, też nie. No więc Michał Owczarek, dzień dobry. To ja się serwus oczywiście przywitam. No i nie wiem, czy pan nie docenia, czy nie niedocenia Szpulowców, bo podejrzewam, że zagorzeli Big Beatowcy cały czas mogą nagrywać na Szpulowcach rzeczy z XXI wieku. Z XXI wieku, ale one chyba nie znajdą się w odcinku pańskim. No nie, to byłoby bardzo niestosowne. Właśnie. A Szpulowcy jak najbardziej. No, miłość do takiego zabytkowego rejestrowania muzyki u wielu, myślę, słuchaczy pozostała. No i pewnie jakość lepsza niż na MP3. Szczególnie na szybszych obrotach. Tak. Znaczy przesłuchnie szybszym, przepraszam. A co pan dzisiaj dla nas ma? Dzisiaj nie będzie pan zadowolony, no bo to będzie, no tak, bo to będzie Big Beatowa hybryda. Krzyżówka Big Beatu z piosenką francuską. Francuską? Tak. I w dodatku, no niestety, bardzo pana za to przepraszam, w znienawidzonym przez pana języku francuskim. Skąd pan takie informacje ma? Ja, proszę pana, bardzo mam ciepły stosunek do języka francuskiego. To... Nie jestem, że frankofonem pełną gębą, ale doceniam. O nie, to pan już nie jest prawdziwym Big Beatowcem, bo prawdziwy Big Beatowiec, powiedzmy w roku 65, wiał i wagarował na francuskim, żeby wczytywać się w gramatykę angielską. Ja gramatykę angielską miałem w małym palcu, proszę pana, i mogłem sobie pozwolić na poduczenie się francuskiego, bonjour. Proszę pana, francuski to była poprzednia estetyka, no, język starych ludzi. Ja wiem, że Juliette Greco, bitnicy, to wszystko nie tak jak należy. Tak, tak, tak. Dzisiaj będzie dwóch bohaterów w związku z tym. Pierwszy, no nie wiem, czy pan kojarzy to nazwisko, Roman Środa. Mógłbym udawać, że kojarzę, ale powiem szczerze, że nie. Dziękuję za szczerość. To ja przekażę panu artefakt dzisiaj, bo wiem, że to wpływa na pana nastrój w audycji i końcową ocenę wykonawcy. Roman Środa na scenie występował pod tym nazwiskiem. No wie pan, że pan mnie zdumiał, bo ja wiedziałem, że to był pseudonim. Miałem jego płytę, nie tę, którą mam w rękach. Ale ta Środa gdzieś mi umknęła, no tak. Czy pan jest w stanie wymówić nazwisko tego człowieka? René Glanou. Très bien, très bien. Więc René Glanou będzie pierwszym bohaterem dzisiejszego występu mego, a drugiego bohatera należałoby szukać na odwrocie tej płyty, w prawym dolnym rogu. Chochoły. No właśnie, czyli już wiemy, że będzie to wspólny występ René Glanou i Chochołów. Nie jest to nic dziwnego, dlatego że Chochoły wraz z René Glanou wydały chyba dwie czwórki, z których jedną czy trzyma pan w tej chwili w rękach, ale oczywiście granie z płyty, i to nawet niewznawianej od 50 lat, to jest nuda, banał i sztampa. Więc dzisiaj być może pana nie ucieszę tą hybrydą francuskiej piosenki z Big Beatem, ale podejrzewam, że niektórzy Big Beatowi kolekcjonerzy czekają na to nagranie, ponieważ ono właściwie nigdzie się nie pojawia, jest nieznane, być może dlatego, że jest po francusku. Niedawno, po 50 latach istnienia zespołu Chochoły, doczekaliśmy się wreszcie zbiorczego, retrospektywnego kompaktu. Ale wie pan, jak ja kocham polskie wydawnictwa. Za to, że są dziurawe. Taki fan czekał 50 lat, żeby Chochoły mu wydali na kompakcie, a tam nie ma wszystkich utworów. Więc ja ich kocham, tych wszystkich wydawców, bo dzięki temu mogę u pana w audycji bywać i łatać te wszystkie składanki Big Beatowe. Jak powiedziałem, utwór po francusku, Bois si tu veux, i jako lingwista stosowany, no czuję się po obowiązku wyjaśnić, o co chodzi. Bois si tu veux to oznacza pij, jeśli chcesz. I tekst jest o niebezpieczeństwach nadmiernego spożywania, proszę pana. No dzisiaj kontrolę na drogach, proszę pana, to jest a propos bardzo. Tak, on to przewidział. Tak. Ale co dziwnego, podmiot liryczny tego utworu pije whisky. Co sugeruje, że jeśli ktoś pije inny, bardziej nam znany alkohol, to w ogóle nie musi się obawiać żadnych konsekwencji. Ja myślę, że pan za daleko idzie w tych rozważaniach. Poza tym zwracam uwagę, że po francusku można było śpiewać oryginalne utwory powstałe. To był dużo bezpieczniejszy język, tak. A po angielsku nie za bardzo. Do lat 70. właściwie nie ma oryginalnych polskich utworów śpiewanych po angielsku. Albo nie były nagrywane po prostu, albo je natychmiast kasowano. Czyli René Glano był, przepraszam, taką legitymacją w pewnym sensie. Tak, co prawda miał Środa na nazwisko, ale René Glano robiło wrażenie. Jak wiadomo, Glano po francusku to... On się zresztą urodził we Francji i 20 lat tam pierwszych swoich mieszkał, więc on był bardzo wiarygodny, bo ten francuski był tak naprawdę rodzimy i on brzmiał po francusku tak jak po polsku. A jeszcze a propos używania języków obcych w polskich piosenkach w latach 60., to ja miałem taką własną swoją teorię, że można było śpiewać w takich językach, w jakich krajach istniała partia komunistyczna. A francuska partia komunistyczna, jak pan wie, istnieje do dzisiaj. Proszę pana, w Stanach Zjednoczonych też istniała. Ale chyba nielegalnie. No, ale mimo wszystko. No. Więc jeszcze raz, nieznany, niepublikowany utwór Chochołów z René Glano na wokalu Bois si tu veux. Bois, bois, bois. Bois si tu veux. Mais ne viens pas pleurer après. Bois, bois, bois. Quand tu seras vieux, tu te rappelleras ce que je disais. Mais il sera trop tard, mon ami, lorsque tu auras finalement compris. Mais il sera trop tard, car raté ta vie. N'as-tu pas toutes les chances? N'as-tu pas devant toi toute la vie? Tu rejettes toute avance aussitôt que tu bois du whisky. Tu as une fille qui t'aime si jolie. Tu as aussi des amis si gentils, mais tu préfères tes guenilles et ton petit verre de whisky. Qu'as-tu fait de tes rêves et de tes projets d'avenir? Et boire ainsi, boire, boire sans trêve. Où veux-tu donc en venir? Rappelle-toi, tu rêvais de beaux voyages et tu voulais une belle maison aussi. Ce serait vraiment dommage de tout noyer dans l'autre vie. Bois, bois, bois, bois, bois si tu veux. Pas pleurer après. Bois, bois, bois. Quand tu seras vieux, tu te rappelleras ce que je disais. Mais il sera trop tard, mon ami, lorsque tu auras finalement compris. Mais il sera trop tard, car raté ta vie. Bois, bois, bois. Bois, bois si tu veux. Tak, znowu pan przywołał wspomnienia, bo dla wielu słuchaczy to jest jakaś egzotyka przedpotopowa, a dla mnie powrót do czasów, kiedy słuchałem muzyki. I ten René Glano rzeczywiście uświadomił mi, że w tamtym systemie, który w Polsce panował, wszystko, co było stamtąd, było takim, takim rzeczywiście tym otwieraniem okienek zatrzaśniętych przez żelazną kurtynę i innych różnych tych miłośników tamtego systemu. Tak, pod warunkiem, że nie było po angielsku, bo to był jednak język trochę wyklęty. Angielski był trochę wyklęty. Były takie gwiazdy dopuszczalne, które miały właściwe poglądy, tak jak Pete Seeger, amerykański komunista, niebezpieczny, śpiewający, czy Paul Robson. I jeszcze taki nerdowiec był, którego nazwiska zapomniałem. Dean Reed. O, właśnie. No, to była gwiazda, taki zdrajca Ameryki, który fetowany w Moskwie, ale nie o tym jest audycja. Niemniej, może kiedyś wrócimy do rozmów o tym. Michał Wczarek, bardzo dziękuję. No, merci bien. O, odpowiem. S'il vous plaît, oczywiście. A bien to. I teraz, skoro już od dobrej pół godziny są w naszej audycji starocie, to teraz powrót do nowej płyty, którą napocząłem tydzień temu. Your eyes. To była grupa Foo Fighters. Powiedziałem w ubiegłym tygodniu, że jest ich nowa, niezbyt długa, ale bardzo przyjemna w słuchaniu płyta. Państwo już nawet potwierdzili w swoich listach niektórzy, że dzięki tej prezentacji sprzed tygodnia zapoznali się z całością albumu Sonic Highways i nawet przyszło parę recenzji. Między innymi dobre słowo na temat tego utworu Congregation. No to go nadałem, a w związku z tym, że jakoś tak ci Foo Fighters ratami na antenie się u mnie pojawiają, to niewykluczone, że jeszcze jakiś utwór z tych, które zaznaczyłem jako warte przedstawienia Państwu, pojawi się w drugiej godzinie. Bo teraz czekamy na stałego o tej porze gościa. Autopromocja. Świat zwariował. Na antenie Trójki. W najbliższej audycji między innymi. Porozmawiamy o kredytach, a dokładnie o problemach ludzi, którzy parę lat temu wzięli długoterminowe pożyczki we frankach szwajcarskich. Kredyt był wzięty na 800 tysięcy złotych. W tej chwili do spłaty jest 1 250 000 złotych. Poza tym sprawdzimy, ile trzeba wydać na ślub i wesele jak z bajki. W helikopterze nad Warszawą ślub ten miał się odbyć dokładnie o północy w noc sylwestrową. Zapraszam dziś o 11:00. Gabriela Darmetko. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. No właśnie, już w studiu jest ten gość. Państwo doskonale wiedzą, Antek Piekut. Dzień dobry. Cześć. No, zacząłeś żywo ten kawałek tuż przed moim wejściem. Ja nie mówię o reklamie i potwornym zadłużeniu, tylko o tym, że jakoś tak pobrzmiało wesoło. I teraz będzie, muszę powiedzieć, żywy poranek. To jest idiotyczna godzina. Obywatele powinni spokojnie myć zęby i rosołek szykować, a nie skakać, bo można się poranić. A tu już, proszę bardzo, Rolling Stones. Nie jest to żadna niespodzianka w mojej audycji z okresu, kiedy już się wyzwolili na samodzielność. Aftermath, jeden z najlepszych okresów ich działalności na początku. Płyta Aftermath ukazała się w wersji amerykańskiej i brytyjskiej z różnym składem na płytach. Fani wiedzą, o co chodzi. Na numerze 2 brytyjskim Stupid Girl. Jump. Wiesz, ja to kocham, chociaż zdaję sobie sprawę, że to trochę brzmi archaicznie przy dzisiejszych produkcjach. No ale to jest rasowy. Co dopiero powiedzieć o kawałku, który za chwilę zagramy. Jeżeli to... No a propos tego, co powiedziałeś o tym archaicznym brzmieniu, właśnie przed chwilą podzieliłem się z tobą takim bardzo dobrym wrażeniem, jakie miałem wczoraj, będąc przez chwilę na targach muzycznych. Że jednak jest dużo ludzi, którzy chcą z tą muzyką obcować inaczej niż poprzez próbkowanie komputerowe. Słuchawki z telefonu, tak. I tak, no dużo bardzo ludzi i rzeczywiście zainteresowanych nie tylko tym, co teraz na listach przebojów. Ale jedno z drugim się wiąże. Łatwy dostęp i to, że można sobie odtwarzać zawsze, to znaczy, że można żyć z muzyką w każdych okolicznościach. Nie trzeba włączać tej meluzyny, czyli nie pamiętam już Radia Turando. No i dzięki temu, że wszyscy żyjemy tą muzyką, to czasami jest szansa, że starocie też dotrą, no bo w tej mieszance radiowo właśnie redaktorskiej dostarczamy taki produkt, jak na przykład Chucka Berry'ego, bez którego nie byłoby tych Stonesów, którzy przed chwilą, i nie byłoby też Beatlesów. Nie byłoby Beatlesów, ma to sens przy tej zapowiedzi, bo zagramy rolowe Beethoven. Rolowy Beethoven, kompozycja Chucka Berry'ego, wykonywana później przez Beatlesów również. Tylko, że to jest rok 1956. I teraz to, że Chuck Berry wynalazł gitarę dla rock'n'rolla, to jest oczywiste po wysłuchaniu na przykład tego kawałka. Bardzo to jest podobne do tego, co później Beatlesi zagrali, może z tą różnicą, że każdą frazę Beatlesi właściwie zamykali, a ten zostawia otwartą. Ma taką manierę, taki sposób śpiewania, to ich właściwie tylko różni. A jeśli chodzi o instrumenty, ja wiem, czy to się te 10 lat różnicy tak bardzo czuje. Chuck Berry, rolowe Beethoven. Dwie minutki, a zapisało się w pamięci naszej i całego pokolenia bigbitowców i gitarzystów przez następnych 50 lat. No to jest sztuka, zrobić coś takiego w tak krótkim utworze. A propos krótkich utworów, to z podziękowaniem za historyczne wycieczki nasze słuchacze, właściwie jeden konkretny, też proszą, no ty chyba nie masz dzisiaj tego rockabilly, to też jest muzyka z tamtych lat? No mało, że z tamtych lat, to jeszcze czasami ci rewelersi, oldboye z zespołów rockowych lat 60. 70. zamiast iść na emeryturę, to łączą się w podgrupki i tam właśnie grają rockabilly, no bo to im się przypomina z ich lat młodości i kawałki z Waymanem czy Charlie Wattsem w innych zespołach. Bardzo proszę. Ja myślę, że coś takiego wprowadzę do audycji i będą znowu narzekali ci, którzy lubią współczesne rzeczy. No, Black Krauss, no to w tej audycji jest też stała pozycja, ponieważ oni są jakoś spowinowaceni stylistycznie ze Stonesami, czego nie ukrywają, ale Stonesów nie naśladują, co jest też oczywiste, jak się tego wszystkiego posłucha. Właściwie każda ich płyta jest warta tego, żeby coś z niej wyciągać. A wracamy ciągle do debiutu, czyli Shake Your Money Maker, który rzeczywiście zrobił wtedy mnóstwo szumu i zapowiedział brzmienie, które z Black Krauss zostało na długie lata, więc trochę tego żywego, co zapowiedziałem, że w tej audycji na początku będzie, no to, to jeszcze z przytupem zaczynają The Black Krauss. Lubię Black Krauss, bo to jest ten sam żywioł gitarowy, który od tego Chucka Berry'ego przez Stonesów, Kingsów, Animalsów, mnie może mniej Animalsów, bo tam to były ambitne organy, ale dziesiątki zespołów lat 60. i 70. i się do dzisiaj utrzymało w tym stylu takim tradycyjnym, rockowym. Jest to też przykład na to, że dobrze pokierowana kariera to doprowadza ludzi przez 50 lat ciągle na szczyty, tak powiem, popularności w tych rankingach w danym gatunku muzycznym, czego nie można powiedzieć o nieszczęsnym Chrisie Whitleyu, który młodo zmarł w 2005 roku w wieku 40 bodajże 5 lat, a zapowiadało się fantastycznie. No tak. Z jego pierwsza płyta z roku 91, tak, Living with the Law, no to Świetne recenzje. Wszystko wygląda na poukładane. Ten człowiek, zanim wydał płytę, to oczywiście działał, zgromadził wokół siebie już grupę fanów, bo to się tak na ogół zaczynało, że najpierw jest popularność lokalna, potem jakaś stacja radiowa cię wyłapuje, a potem dopiero kontrakt płytowy przy pomocy jakiegoś... No ale przypominam, że teraz to już jest inaczej, bo jest YouTube, jest internet, tak. I wypuszcza się pierwszy sygnalny utwór i patrzy się, ile kliknięć, ile odsłon. No właśnie, no, wtedy się okazywało, że ta droga to musi jednak przejść te wszystkie szczeble od lokalnego do globalnego, i Chris Whitley na tej drodze się znalazł dzięki świetnemu debiutowi, tym właśnie Living, temu wydawnictwu, i wszystko, co nastąpiło potem, to jest właściwie błąd w prowadzeniu własnej kariery, bo po pierwszym uderzeniu, kiedy krytyka, publiczność, wszyscy zachwyceni, następują 4 lata przerwy, a płyta, która się okazuje po 4 latach, słabo nawiązuje do tego, czego się można było spodziewać, co było na pierwszej. No i tak dalej. Potem lecą te kolejne płyty. Wszystkie w swoim gatunku świetne, ale nic według mnie nie dorównuje pierwszej. A sięgasz do Chrisa Whitleya warto, bo tych płyt jest sporo. No to łatwo teraz właśnie internety, te rzeczy, YouTube posłuchać, ale z Living with the Law, Long Way Around, Chris Whitley. Whitleya na pewno jeszcze wrócimy. No dzisiaj na koniec niesłusznie zapomniana piosenka Doorsów z ich ostatniej płyty z LA Woman, Hyacinth House. A warto sobie ją czasami przypomnieć. Cześć. What are they doing in the hyacinth house? What are they?